έχει προηγούμενο η αγάπη μου για σένα. Ξεπέρασε τα όρια και τα κατεστημένα. Φτάνει κοντά στον ουρανό και αγγίζει το φεγγάρι, κι από τα αστέρια να μέσα τα βράδια σου λατσάρι. Σ' αγάπησα σαν μάνα μου, σαν τη γενέτειρά μου, σαν τη Θεσσαλονίκη μου, σ' έχω στην καρδιά μου, σαν τη Θεσσαλονίκη μου, σ' έχω στην καρδιά μου. Ο τρόπος που αισθάνομαι που σ' έχω αγαπήσει διαφέρει από οτιδήποτε πως τώρα έχεις γνωρίσει. Έχει μεγάλη δύναμη και οι δύο μορφίες. Έτσι αγαπάνε οι καλοί και οι αισθηματίες. Σ' αγάπησα σαν το μάνα μου, σαν τη γενέτειρά μου, σαν τη Θεσσαλονίκη μου, σ' έχω στην καρδιά μου, σαν τη Θεσσαλονίκη μου, σ' έχω στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα σαν μάνα μου, σαν τη γενέτειρά μου, σαν τη Θεσσαλονίκη μου, σ' έχω στην καρδιά μου, σαν τη Θεσσαλονίκη μου, σ' έχω στην καρδιά μου. Σαν τη Θεσσαλονίκη μου, σ' έχω στην καρδιά μου.